powinienem powiedzieć chyba chłomenta, choć bardziej pasuje jeszcze chyba ilta. Minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Takie kołysanki lubimy. Dropkick Murphys na dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry, 4 minuty po czwartej, czas na piosenkę dnia. Dziś Zamilska. Thank you. Coś takiego. Nasza piosenka dnia dziś. Zamilska i Hello. Kilkukrotnie do usłyszenia. Między innymi po 8.30 w porannym piątkowym zapraszamy. Tymczasem na budziku o 8.15. You were waiting for an answer. It was the hardest thing to hear. So strung out, eclipsed by shivers, mollycoddled and sincere. It's a lonely life, a long and lonely life. Stay with me and be a ghost tonight, be a ghost tonight. Ależ niespodzianka i od pani Natalii, i od pana Maćka z Radiowej Czwórki. Pozdrowienia to w nawiązaniu jeszcze do piosenki dnia. Tak, tak, do Natalii Zamilskiej piję, bo to jak mawiały niektóre media, donosiły najbardziej błyskawiczna kariera polskiej muzyki niezależnej 2014 roku. No to zachęcam do słuchania piosenki dnia i do głosowania, bo jak państwo wiedzą, oczywiście utwory z piosenek dnia lądują automatycznie w zestawie do głosowania do kolejnego notowania listy przebojów trójki. 12 minut po godzinie 4 to już. Polecamy się, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, kontakt z nami na trzy sposoby, a zatem budzik@polskiradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. Dziś piątek, nie oglądamy się na wczoraj, a zatem piątkowe trzy szybkie ciach, ciach. Rozpieprzony, rozpieprzony. kruszą nad dachami miast. Nie wiem, czy ziemia nas kręciła wczoraj. Chmury jak panie fruwają nad blokami. O, jaka jesteś rozpieprzona. Potrzebuję wczoraj, jaj, jaj, jaj, jaj, takie dziwne coś. Potrzebuję wczoraj, jaj, jaj, jaj, jaj, takie dziwne coś. Do samego końca, do ostatniej nutki. A jeśli chodzi o nutki, te, które Państwo będą odszyfrować, no to jeszcze kilkanaście minut będzie szansa, by się odkuć za dzisiejsze trzy szybkie. Szanowne panie, bo dziś panowie, górą. Jako pierwszy mailowo dziś pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej już na słuchu i już w robocie, a na piecyku 33 stopnie. No i nie zimny nam piątek, piąteczek, piątunio. Pan Leszek ze Środy jako pierwszy dziś mailowo. SMS-owo pan Michał o tym, że mglisty piątek na trasie Tarnów-Sanok i minus 2 za szybą dużego mobila. No ale na szczęście to już piątek, a więc te piątkowe akcenty pojawiają się w pierwszych sygnałach od państwa. Pan Michał jako pierwszy dziś SMS-owo. A telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówy na tradycyjnym wahadle Łódź-Grudziądz. Pan Janek już informuje, że to dziś weekend, tak się zapytałem. Dziś weekend? Jutro, jutro, panie Janie kochany, jutro, jutro. 2-3 stopnie powyżej, co cieszy chyba najbardziej zawodowych kierowców, ale pan Janek jest takim, że za oknem sucho. A więc końcówka marca chyba z zadowoleniem dla wszystkich, którzy to zafajerą. Szerokiej i bezpiecznej drogi życzymy dojeżdżającym. Pozostałe sygnały już za kilka chwil. Za moment także powitanie nowego dnia i karteczka z kalendarza. Na razie 17 po czwartej Bejrut. I should really hold my room. też nowe nagranie i także z listy przebojów. Tak nienachalnie zachęcam do głosowania. Najłatwiej z naszych stron internetowych, no bo przecież kolejne wydanie listy samo się nie zrobi. Przypomnę, głosujemy do południa, a później wieczorem cieszymy się tym, co nasze państwa wspólne głosy skompletowały w 1939 notowaniu listy. 20 minut po godzinie 4. Witamy państwa. Przed nami nowy dzień. Tak, to już niecała godzina do wschodu słońca. Po 5:18 mają pojawić się pierwsze promienie słoneczne. Trzymamy się tego, co w karteczce z kalendarza. Słońce zajdzie po godzinie 18:00. Dzień potrwa już prawie 13 godzin. Dziś imieniny Marka, Wiktoryny i Zenona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No i co najważniejsza, spektakularna informacja, to, że tam 29 dzień marca to może nic. To, że 88 dzień tego roku też nic, ale niektórzy czekają na informację, że to dziś piątek. Dzień dobry państwu. Pół minuty po godzinie 4:00. Tak sobie pomyślałem, że gdyby tak jeszcze na zakończenie tego tygodnia i na początek nowego dnia przypomnieć, no to przypominamy sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. Czyli trzy wybrane wydarzenia z historii. Tak się akurat złożyło z 29 marca. I tak w 1879 roku w Moskwie odbyła się prapremiera opery Eugeniusz Oniegin Piotra Czajkowskiego. To było równo 140 lat temu. 112 lat temu urodził się Jacek Żuławski, malarz, tatarnik, jeden z założycieli Sopockiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, obecnej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, jej długoletni rektor. Malował pejzaże, martwą naturę, portrety i akty, zaprojektował także polichromię gdańskiej starówki. Zmarł w 1976 roku. W 112 rocznicę urodzin wspominamy Jacka Żuławskiego. Z kolei w 1912 roku zmarł Robert Falcon Scott, oficer brytyjskiej marynarki, badacz Antarktydy. Jako drugi zdobył biegun południowy, a wyprzedziła go, jak pamiętamy, norweska wyprawa Roalda Amundsena. Zginął w drodze powrotnej wraz ze wszystkimi członkami wyprawy 107 lat temu. Robert Falcon Scott. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy w muzycznym kalendarzu już za niespełna godzinę, a za 3 minuty z wąsem pan od pogody z najświeższą prognozą pogody. Wczoraj troszkę później, choć w księgi skargi zażaleń było kilka propozycji, żeby to już. No to miejmy to już za sobą. Grecką kiszkę. Zadowolony? Ręka do góry? No śmiało, śmiało. Greta Van Fleet pewnie wróci w przyszłym tygodniu. Czemu by nie? Bardzo to lubimy. A co panu synoptykowi chodzi po głowie? Zaraz się państwo dowiedzą, bo przeważająca część Europy w zasięgu wyżu z centrum nad północnymi Niemcami. Jedynie północna Europa znajdzie się pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Morzem Barentsa. Polska w zasięgu wyżu, no już w masie ciepłego powietrza polarnego morskiego. Co mu chodzi po głowie? Zaraz się okaże. No to już punkt 4.30. Co tam dziś w pogodzie? Ranek uważajmy, mglisty i to będą mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami w północno-wschodniej ćwiartce Polski. Możliwe deszcz lub mrzawka. To chyba już wiadomo. Tego dawnośmy nie mieli. Wiatr zachodni, północno-zachodni, słaby i umiarkowany na Pomorzu Wschodnim oraz na Lubelszczyźnie. Wiatr jeszcze porywisty. Ciśnięcie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1018. No to jak mawia klasyk, jak spada, to niech spada. A na termometrach w dzień, co chyba nas bardzo cieszy. Choć znam takich, dla których to temperatura tak naprawdę zaczyna się powyżej 30 stopni. No właśnie, dziś jeszcze troszeczkę będzie brakowało do tych trzech dych. W dzień od 8 stopni na Warmii, Mazurach i Podlasiu, w Bieszczadach 10, 12 na Suwalszczyźnie, w centrum i na południu, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. Pamiętajmy, że w północno-wschodniej ćwiartce możliwe deszcz i mrzawka. Tego się trzymajmy. Dobra, tyle o pogodzie. Wracamy do muzyki, do naszego cyklu 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy, czy spośród trzech utworów. Jakiś tam wspólny mianownik w budzikowej łepetynie się zrodził. Państwa zadaniem odszyfrować, cóż to takiego. Tu i teraz SMS-owo 71335. 3 na raz, część pierwsza.

No już wiadomo, przecież pozamiatane. Szybciusieńko, cóż to dziś? Prościusieńkie zadanie dla Państwa. Pan Wojtek Zrawicza jako pierwszy, że to dziś Dzień Metalowca. Dzień Metalowca także w odpowiedzi u pana Czarka z Ostrowa Wielkopolskiego i od pana Michała Dzień Metalowca z pozdrowieniami dla metalowej braci. No, metal, nareszcie. Pan Piotrek Barista z Sandomierza pozdrawia. Metal Rock to jeszcze z serdecznościami od pana Adama. Bardzo pięknie dziękujemy. Tak właśnie dziś w kalendarzu Międzynarodowym Dzień Metalowca i honorujemy to utworami w naszym cyklu 3 na raz. TSA, Heavy Metal Świat, Baba i Gabriela, Metalowcy i przed chwileczką Tyranozaur i Metal Goro. Ciąg dalszy, jak zwykle zapowiadam, w przyszłym tygodniu też będzie okazja do tego, by rozgrzać szare muzyczne komórki. Polecamy się, a tymczasem na budziku nasza ulubiona 4.44, 44, 44. No, za dwie minuty będzie. Oj to. Autopromocja. Mr. Collins, proszę nie zgubić numeru telefonu trójki. Hi everybody listening on Polish Radio 3. Nie zgubił, ba, zadzwonił do nas nawet dwa razy. Phil Collins, z okazji urodzin trójki, specjalnie dla Państwa i dla nas. W sobotę między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357. the singer is the person that people listen to because it connects with them. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. No, you thought I'd never be really much of anything. While you were telling me, I turned against the wind. When my eyes started to burn, and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come crying to me. Don't come try. Slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. Ależ nam się podoba. Nowy album Dajdo. Polecamy i zachęcamy niezmiennie do słuchania. Sygnał od Państwa. Bardzo nam miło. Pan Rafał, stolarz z Bielska-Białej, informuje, że przy stolarni minus 2, w środku 16, a kawa gorąca. O, sygnał nadesłany kilka chwil temu, więc ta kawa mogła wystygnąć, ale robota pali się w rękach. Polecamy i zapraszamy nasze towarzystwo, bo wydaje mi się, że no jakoś tak z samego rana chyba chęci do pracy są, skoro te pierwsze sygnały ze stolarni już napływają. Stopni za oknem brak, za to są gwiazdy. To informacja od pani Iwony z Nysy. Na dzień dobry, pan Andrzej. W Kluczborku 0. Tęcza leci w migiełkę i widać gwiazdy i nadgryzionego łysego z drogi do Oławy. Pan Andrzej nominalnie z okolic Ryk. Sygnał od pana Pawła z Łosic. Minus 1 i już poranny rozruch. Na dzień dobry także pan Oskar w Poznaniu. Na zewnątrz 6. No i w końcu piątek. Się doczekaliśmy się niespodziewanie. Nam tu jakoś tak wyskoczył między czwartkiem a sobotą. Pani Jasia z Podkonina. Nadszedł długo czekany. Tak, jest ta tradycyjna wyliczanka. Piątek, piąteczek, piątunio, a pogoda wiosennie łaskawa. W Strzepnicy u pana Karola też

Ulm pozdrawia. Plus 4 od pana Sławka. Bardzo dziękujemy. Mały piątek w Chicago to już, już też i ten mały piątek dogoni ten właściwy. To od pana Krzysztofa z samego rana. Jeszcze troszkę pracy, no ale później będzie wolne. Za wielkiej wody pan Krzysiek. Sygnał od pani Renaty. Paryż też na słuchu z wiosennymi pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy. I pan Piotrek z Harrogate'u także z Wysp Brytyjskich o tym, że na zewnątrz 4 stopnie bezchmurnie w ciągu dnia ta temperatura podskoczy do 14 stopni z dużą ilością promieni słonecznych. Tak przynajmniej obiecują brytyjscy synoptycy. Panie Piotrku, życzymy dużo, dużo słońca. Z wysp także od pana Wojtka z Manchesteru. Sygnał podczas nocnej zmiany. No i jeszcze północna Norwegia. Za Narwikiem jeszcze kawałeczek z Harstad od pani Magdy. Śnieg nieustająco. To dla stęsknionych zimy, myślę, dobra informacja. Kolejne, mam nadzieję, dobre informacje po godzinie 5. Ani się państwo obejrzeli, a tu proszę jak królik z kapelusza. 5 wyskoczy za 3 minuty. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path.